إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ndugu zangu katika imani, tambihi ambayo insha Allah leo nataka nitukumbushane tatizo la kupenda sifa, tatizo la kupenda sifa si katika sifa ya wacha Mungu waliotangulia. Kupenda sifa si katika sifa za wacha Mungu waliotutangulia. Na wakati tulionao, watu wengi sana wapenda kusifiwa. Wamependa wasifiwe kwa mambo ya kidunia yao, lakini ikavuka. Hali ikafikia sasa, wapenda mpaka kusifiwa kupitiwa ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni kuharibu dunia na kuharibu akhera. Ndugu zangu, ni mtihani ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutia ndani ya nafsi zetu, akatutaka tupambane nao kama alivyotutaka tupambane na mengine. Na hilo pia ametuumbia, yani ameliingiza katika maumbile aliyotuchagulia ili tukabiliane nalo. Nafsi kama nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna an-nafsa la'ammaratun bisu, hakika nafsi inaamrisha sana wakati wote, imeingizwa katika sighatul mubalagha, tamko lililotumika kuonesha ni kawaida yake. La ammaratun bisu, hakika nafsi wakati wote inakuamrisha ufanye vibaya. Kwa hiyo ina maana unatakiwa upambane nayo katika hili na mengineyo. Allah katika suratul hadith akatwambia ilamu, fahamuni, tambueni, eleweni, annama alhayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum, hakika hiyo dunia ambayo mnaishi Allah subhanahu wa ta'ala anasema ni la'ibun, maisha yenu ya dunia ni mchezo tu huo, maisha hayako huko duniani, maisha yako akhera. Walahun, na ni upumbavu ambao nyie mmepumbazika nao, mmepumbazika na mambo ambayo hayakufaeni ikiwa akili yako itaishia dunia. Allah akasema wazinatun, halafu mmemwagiwa mapambo ya kidunia dunia yakilinganishwa na akhera hayana chochote. Wamal hayatu dunya fil akhirati illa mataa, hakuna chochote katika maisha ya dunia ukilinganisha ya akhera. Dunia ni yani ni starehe ambayo ni ya upuuzi. Kwa hiyo mmetiliwa mapambo katika dunia kwa kuwa hamjayaona ya kiakhera, mnaona haya ndiyo mapambo yenyewe. Allah akataja watafakhurun bainakum, lakini pia dunia mpo na hali ya kujifaharisha. Wewe wapenda uwe juu usifike sana kuliko yule, wewe wapenda uibuke na hili usifike sana kuliko yule. Ndiyo watu wakafaharisha, wakajifaharisha kupitia, ima inaweza kuwa maumbile yake tu, mwingine ni maskini lakini anataka jifaharishe kwa yule ambaye amuona ni mwembamba yana mwili mwili, anataka onekane yeye wa maana. Tafakurun bainakum, mwingine hali yake wala si ya kutazamika, lakini Allah kamkundulia pesa, basi hivyo hivyo na hali zake hizo za tabu tabu, anataka onekane yeye iko juu amtambie yule. Wa tafakurun bainakum, kutafuta tafuta sifa tu, yani unataka ujifaharishe sana kwa yule. Watakathurun fil amwali wal aulad, na mnapenda nyinyi kujizidishia mali na watoto, mali unataka mali ziwe nyingi, watoto wawe wengi usifike nao. Allah akasema kamathali ghaithi, sasa mfano wa maisha yenu ya hiyo dunia ni kama unapoona mvua. Mfano huu tunaujua kwa macho, ndo Allah akatupigia huo huo. Allah anasema kama mnavyoona mvua, ajabal kufara nabatuhu, ambayo mimea mazao wakulima yamewafurahisha kabisa. Thumma yahiji fatarahu musfarra, kisha baadaye yakakauka, ukayaona imepiga wa njano, hatimaye weusi, hatimaye yamepotea. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan, huko akhera mnakosikia kuna adhabu kali, kuna adhabu kali na vile vile kuna msamaha kutoka kwa Allah na radhi zake. Sasa unatafuta nini huko akhera wewe kupitia hilo la dunia aliyokupa? Wama alhayatu dunya illa mataa'ul ghurur, na dunia si chochote bali ni starehe ambayo inayokudanganyeni. Kwa hiyo usitafute sifa kupitia dunia. Watu hupenda wasifiwe na binadamu, watu hupenda sana kusifiwa na binadamu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye akikupenda, akikuona umefanya matendo mema, yeye ana malaika wake walio karibu, anakutaja wewe kwa kheri unapokuwa ni mtu uliyepambika kwa matendo mema. Kwa hiyo kusifika mbele ya Allah ni jambo kubwa sana. Ikiwa Allah ataridhika kwamba unavyofanya unafanya sawa sawa, yeye akakusifu mbele ya malaika wake, wadhakarahumullahu fi man indahu, Allah anawataja kwa kheri watu hao mbele ya malaika wake walioko mbele yake. Yeye Allah anawataja wata Mungu kwa uzuri. Sasa wewe kufanya mambo kiusahihi, hata kama hayatakupa sifa, lakini ukijua kwamba hili Allah anafurahi, hilo ni jambo kubwa ambalo unatakiwa uligombee. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala akauliza katika Suratul Baqara, ayawaddu ahadukum, kuna anayependa kati yenu, an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli thamarat, kuna anayependa kati yenu awe ana bustani ya mitende na mizabibu inapita inatiririsha vijito ndani yake huko na huko. Mito inapita, mitende imenawiri, mizabibu imebeba matunda. Lahu fiha min kulli thamarati, amekusanyikiwa na matunda mbalimbali katika bustani ya kilimo. Wa asabahu al-kibaru, hatimaye akafikwa na uzee yule mwenye bustani. Walahu dhurriyatun dhuafa'u, hali ya kuwa ana watoto wanyonge, watoto dhaifu, watoto wadogo kabisa wasioweza kuiendeleza ile bustani. Amezeeka hali ya kuwa bustani yake ni nzuri sana, lakini watoto alionao hawana uwezo wa kuiendeleza. Wa asaba fa asaba ha'irifaru, hatimaye ikapigwa na upepo mkali, upepo wenye ubaridi kali. Hii narun fahtarak, umechanganyika na moto, bustani yote ikaungua. Kuna anayependa hivyo? Maana yake ulitengeneza matendo mazuri, ukafanya yaliyo mazuri, ni kama vile ulitengeneza bustani ya mitende na mizabibu. Matendo yako yakapendeza, ni kama vile bustani sasa umeyaona matunda yamekuwa mazuri, wasubiri siku yoyote uingie uanze kuyavuna. Hatimaye ukakoroga, ukaingiza jambo ambalo linapelekea kuharibu, linapelekea kuharibu mazuri yote uliyoyafanya. Ndio akakupigia mfano wa kimbunga, upepo mkali ukaiunguza kabisa ile bustani yako. Maana yake umeleta matendo ambayo yameharibu mazuri uliyotanguliza. Allah anauliza, kuna anayependa hilo? Sasa unaweza umefanya matendo mema mazuri, Allah akayapenda kwa upande wa moyo wake, akafurahia, lakini baadaye kama alivyotahadharisha, la tubtilu sadaqatikum, msiharibu sadaka zenu, msiharibu mazuri mliyoyafanya, bilmanni wal adha, kwa kufanya sifa, yani kwa kutaka kujisifu na kumtambia mtu ambaye umemsaidia, umempa sadaka yako, au kumletea maudhi yule ambaye umempa sadaka yako. Utaharibu ikawa kama bustani yako imepelekewa kimunga. Aya nyingine akasema, ya ayuha alladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum, wala msiharibu matendo yenu. Kutafuta sifa za dunia ni miongoni mwa mambo ambayo yanayoharibu matendo yako, yakawa kama yamepigwa na upepo mkali na kimunga ambacho hatimaye hakuna kitu kinachobaki. Kujihadhari sana. Tatizo la kupenda makuu sasa hivi linaingia mpaka katika majumba, katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hivi watu apenda ajenge msikiti, atamaliza mabilioni. Yaani kuna misikiti sasa atafuta mabilioni, atafuta msikiti huu mmoja, lakini kikubwa uonekane ni msikiti ambao unatajika. Ndugu zangu katika imani, ni kwa maagizo ya Allah umepewa ndo unafanya hivyo, au ndo nafsi yako inakuvuta tu fanya hivyo? Haya ni magonjwa, na haya ni maradhi, na haya ni matatizo. Unamaliza mabilioni ukiyaelekeza katika kujenga msikiti, ukisema hii ni nyumba ya Allah, hali ya kuwa wafaliji wa huo msikiti wanaweza kuwa wana haja ya kutafuta 500,000. Uwaambie hali ngumu hiyo, ndio Uislamu huo. Unatumia mabilioni kwa mabilioni kwa kuboresha nyumba, sawa, ni nyumba ya Allah, lakini hawa wa Allah hawa ambao hali zao zinahitaji ziboreshwe, zinyanyuliwe kama ilivyokuwa kwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nguvu zake nyingi alizielekeza kuwanyanyua Waislamu waondokane na hali ya chini, wawe katika hali nzuri. Msikiti wake yeye aliezeka makuti pia mitende, mvua inanyesha, Mtume yuko ndani ya msikiti anaswali, ananyeshewa maji yanatoka mbinguni yanatoboa yanamgusa yeye anaswali anasujudi kwenye udongo uliolowa wenye matope matope msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hali ya kuwa alikuwa akikusanya mali za zaka, mali za ngawira na kadha wa kadha, lakini hakuzielekeza upande huu sana. Baada ya kuwa akapata msikiti wa kuweza kutekeleza ibada huu, alielekeza nguvu zake katika kuwanyanyua Waislamu. Hili halipo sasa hivi. Sasa mtu aona fahari, aona raha, msikiti ule umejengwa na nani? Msikiti ule umejengwa na fulani. Basi aona jina lake linapanda chati. Mimi nasema linapanda chati duniani. Kwa hali hii mbele ya Allah tuangalie vizuri. Tuangalie vizuri. Mambo ya kupenda sifa ujue unaharibu badala ya kutengeneza. Watu wema waliotutangulia hawakuwa malengo yao kwamba wataka kusifiwa na binadamu, bali sifa kwao ilikuwa ni sumu. Na ni adhabu fulani anahisi unamwadhibu unapomuelekezea sifa mbele yake. Allah tujalie kuwa ni katika watu wema wenye sifa pia. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقزانك كإيمان نككم بشاني حديث iliyomhusu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alimpa viatu Abu Huraira, akamwambia idhahab bina alayya hataini, ewe Abu Huraira, ondoka na hivi viatu vyangu hivi. Faman laqita, mtu ambaye utakaye kutana naye miwarai hadha lhaid, nyuma ya hii bustani, ukipita ukivuka hii bustani ukakutana na mtu huyo, utakaye kutana naye wa kwanza, mtu wa kwanza kukutana naye miwarai hadha lhaid, yumin bi yashhadu an la ilaha illa Allah, hali ya kuwa yeye anakubali la ilaha illa Allah, mustaiqinan biha qalbuhu, hali ya kuwa moyo wake una yakini kwa tamko hilo. Fabashirhu biljanna, basi mwambie yeye ni mtu wa peponi. Ondoka na hili viatu. Abu Huraira akachukua viatu alivyopewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viatu vya mtume, anaondoka navyo ili akasemwambia kule amthibitishe, unaona viatu vyake hivi, ndio kanaambia maneno haya sasa hivi tu. Abu Huraira kaondoka. Anasema Abu Huraira, fakana awwala man laqitu Umar, mtu wa kwanza kukutana naye mimi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab akamuuliza Abu Huraira, ma hatani na'alani ya Abu Huraira, hivi viatu vipi hivi? Naona umechukua viatu, imekuwa kuaje? Abu Huraira akamjibu Umar kwa kumwambia, hatani na ala rasulillah, hivi ni viatu vya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ba'athani bihima, amenituma navyo hivi viatu, akiniambia man laqitu yashhadu an la ilaha illa Allah mustaiqinan biha qalbuhu bashartuhu bil janna, nitakaye kutana naye akishuhudia tamko hili mustaiqinan biha qalbuhu, hali ya kuwa moyo wake una yakini na tamko hili, basi huyo ni mbashirie pepo. Umar pale pale, kwa kuwa alikuwa ndio mtu wa kwanza. Omar akapata hasira, akaona hiyo bishara naambiwa mimi, badala ya kufurahi na kucheka na kurukaruka, lakini Omar akamtandika ngumi ya Bahuraira. Anasema kabara babai na fadiyia biyadihi, akanipiga kifuani kwa mkono wake. Fakharatu listi, nikaangukia chini. Abu Huraira anasema nikadondokea chini. Fakala irji, Omar akamwambia Abu Huraira rudi. Abu Huraira anageuka na unyonge unyonge, ayya rasulillah, anamwelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anamuona Abu Huraira na unyonge wake, na Omar anafuata kwa nyuma anakuja. Akamuuliza, mabaluka ya Abu Huraira, imekuwaje Abu Huraira, mbona nakuona katika hali ya namna hii? Abu Huraira akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, laqitu Umar, nimekutana na Umar, fa akhbartuhu billadhi ba'athani bihi, lile ulilonambia nikamwambia Umar. Fa daraba baina fadiyya darbatan, akanipiga kifuani mara moja tu. Kharatu listi, nikadondokea chini kabisa kwa makalio yangu, nikaangukia chini. Na Umar asafika, Mtume akamuuliza Umar, ma hamalaka ala ma fa'alta, nini kimekutuma ufanye hilo ulilofanya, umempiga huyu kwa kukupa bishara? Umar akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kutanguliza maneno ya kumkubali na kumweka mbele Mtume wa Allah, alisema bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, niko tayari baba au mama kumtoa awe ni kikomboleo kwa ajili yako, jinsi ninavyokupenda Mtume wa Allah. Aba'atha Abu Huraira, umemtuma Abu Huraira bina alaika, ukiwa umempa viatu vyako. Malakia, ili amambie atakaye kutana naye, yashhadu an la ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbuhu, basharahu bil janna, ambashirie pepo atakaye kutana naye aliyetamka tamko hili kwa yaqini. Faqala naam, Mtume akamwambia ndiyo, nimemtuma mimi. Omar akamwambia Mtume, la tafali, Mtume nakuomba usifanye hivi, nakuomba usifanye hivi. Inni akhsha ayatruku al-amal, naogopa hawa wataacha kufanya matendo. Fahalihim yaamalun, wataacha kufanya matendo, waache tu Mtume, wajipinde tu siku zote, waonekane kama hawajafanya lolote, na waendeleze kufanya hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia fahalihim, basi waache waendelee basi. Nataka ufahamu kilichopo ndani ya habari hii, nataka ukisome kilichopo ndani ya hadithi hii sahihi iliyo katika Sahih Muslim, katika kitabu al-Iman, mwanzoni kabisa hadithi ya 31 nadhani utaikuta hii hadithi. Omar abashiriwa pepo. Ingekuwa watu watakasifa wa leo, sio ndio anafungua ofisi huyo, kwamba ofisi aliyebashiriwa pepo ndio hii anatikisa miguu hapo. Ukiingi ndugu zangu katika ima, kwa jinsi watu wanataka makuu leo. Lakini kwa nini Omar aliona hii ni hatari? Kwa sababu kiubinadamu kuna kitu kinajitengeneza na kujiona wewe kama uko juu, kumbe mimi niko juu, sipo katika hii hatari ya nafsi inayoweza kuiteketeza sasa. Badala ya kuiendeleza katika hali ya hofu, ikarudi nyuma ikafanya mambo yasiyofaa. Na ndivyo anavyotakiwa mtu ambaye anatafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilka darul akhira, hiya nyumba ya akhira, pepo mnayosikia, najialuha, tumeijaalia, tumeiandaa, lilladhina, kwa watu ambao, la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, hawataki makuu duniani. Si watu wa kutaka makuu, wala si watu wa kutaka kuharibu katika dunia. Wala aqibatu lilmustaqim, mwisho mwema wataupata wenye kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa nini watu leo walifaharisha kupitia Qur'ani, maneno ambayo ni ya Allah yaliyoletwa yakashutumu tabia ya watu kujifaharisha baina yao, lakini mtu alifaharisha kupitia hiyo hiyo Qur'ani. Mpaka mtu anaswalisha ile hali ya kwamba anaswalisha ili uonyeshe kwamba unamwogopa Allah, pale aya zisome katika hali ya kumtia mtu hofu ndani ya nafsi, lakini aya anasoma kwa madaha mpaka karibu mtu huko sasa nyuma acheje. Sijui tunapokuwaje maskini watu wa zama hizi. Haya yote wao wafanya watafuta nini? Hivi Allah aya amezigawalia, ametamka ndani ya Qur'an, innama walivo alladhina amanu billah, waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, akitajwa Allah nyoyo zao zinatetemeka. Akitajwa Allah nyoyo zao zinatetemeka. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, wanaposomewa aya za Allah zinawaongezea imani na wanakuwa ni watu wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mambo yamebadilika, yamekuwa sivyo. Ndugu zangu, natoa nafaa, hii ni khutba, naamini hivi ndivyo Uislamu unavyotaka, na haya yanayoonya ndio ambayo hatakiwi Uislamu. Hii ila msikiti imelitaja, misikiti tunayo alhamdulillah, hata kama kuna maeneo bado wahitaji msikiti, lakini nasema misikiti tunayo. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kama misikiti tunayo, zile riziki ambazo Allah alikuwa anazitoa, watu wakajenga misikiti, wale waswaliji humo misikitini wanahitaji nao kisheria, sio kwa mawazo yangu, kisheria wanahitaji wanyanyuliwe, na sio kutaka kuboresha kupamba na nini na nini ili watu waseme bwana fulani huyo. Huu sio mwenendo wa wacha Mungu waliotutangulia. Kama nilivyosema, si katika sifa za waja wema waliotutangulia kupenda mambo ya sifa sifa, bali ni kutafuta ni lipi ambalo hasa Allah subhanahu wa ta'ala ataridhia kutoka kwangu, hata kama nafsi yake itapata tabu kwa hilo, ataliendea kwa sababu lengo lake ni kupata thawabu na sio kutaka kutafuta sifa dunia. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.